Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship is being filled. Ik dacht, we vallen vanavond met de deur binnen, met The Doors en The Crystal Ship uit 1967. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 18 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond 1 miljoen euro van Fonds Schiedam, Vlaardingen en omstreken om schoolkosten aan te pakken. Fantastische tips van taalnerd Mies. En alarmerende cijfers aangaande overgewicht bij jongeren. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je erbij bent.

dan kost dat gewoon €135 per jaar. Ik noem maar een dwarsstraat. Of je wil TTO gaan doen, tweetalig onderwijs. Of je wil een technasium volgen. Of je wil, we gaan mee naar de Efteling. Of soms wel naar Euro Disney. Aan al die onderdelen hangen rekeningen. Die rekeningen zijn vrijwillig. Alleen ja, daar zijn de scholen ook altijd nog niet zo heel erg duidelijk in dat te communiceren. En dat is ook sinds anderhalf jaar. Dus nou, dat voordeel van de twijfel willen we de scholen ook wel geven. Dat het ook lastig is om daar goed over te communiceren. Want hoe doe je dat nou precies? Maar daar zit de essentie. En dat is een project wat al 3 jaar loopt. En nu eigenlijk voor een deel afgerond wordt in een soort tussenmoment. Overgedragen wordt dadelijk naar het onderwijs zelf. Maar door het project, door het Fonds Gina Vlaardingen nog 2 jaar wordt ondersteund. Ja, en om hoeveel geld gaat het dan? Nou, dan gaat het per school gemiddeld om zo'n... Dat zijn gemiddelde om zo'n €20.000 per jaar. Nou is het een plan, het programma Schoolkostenbeleid Voortgezet Onderwijs. Wat houdt dat plan nou puntsgewijs in? Nou, het bestaat eigenlijk uit de 3 à 4 pijlers. Het eerste is dat er binnen iedere school een aandachtsfunctionaris is. Iemand die kennis van zaken heeft, die weet welke regelingen er zijn, die ook vragen kan beantwoorden van mentoren. Zeg ik kom dit of dat tegen, of hoe moet ik met deze situatie omgaan? Dat je 1 iemand binnen de school hebt die getraind is, die weet welke wegen er te bewandelen zijn, die het overleg heeft met de directie. Dus dat is 1. Tweede is, en dat heeft de afgelopen 3 jaar was dat mogelijk, dat vervalt nu. Maar dat was dat iedere school een bedrag krijgt om als kinderen aan een bepaald programma of vanuit financiële redenen niet kunnen deelnemen of de schoolkosten niet kunnen betalen, was dat het solidariteitsfonds waar dan een beroep op gedaan kon worden. Derde is een bedrag per jaar om additionele aanvullende activiteiten te organiseren. En dan moet je denken aan het verstrekken van maandverband aan meiden. Aan het aanschaffen van een aantal leenfietsen. Om een potje te hebben voor als kinderen, als je merkt van heeft een kind... Die zit in een situatie... Nou, openbaar vervoerkosten. Er vindt een scheiding plaats. Bijvoorbeeld moeder en kinderen gaan in Spijkenisse wonen. Maar het is eigenlijk nog wel goed op het moment dat dat kind nog steeds op school blijft. En nou, dan is zo'n potje... kan er heel prima de openbaar vervoerkosten uitbetaald worden voor dat kind. En we hebben een website gebouwd. www.hulp-en-schoolkosten.nl. En op die website vind je eigenlijk alle regelingen... voor ouders en gezinnen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. En uiteindelijk over 2 jaar... Ze zullen de scholen, we zien het ook echt als een overbrugging, zullen scholen dus ook ja, dit helemaal zelf moeten bekostigen. En ook zelf dit beleid binnen de school moeten uitvoeren. Dus het aanloopje moeten ze nu wel nemen. Ik denk ook aan dingen als allerlei externe die cursussen gaan geven op een school. Die school ook vaak betaald hoor, aan eindexamenkandidaten, maar ook aan brugklasleerlingen. Misschien kan je bovenbouwleerlingen daar wel voor inzetten als een maatschappelijk stage. Is een van de projecten bijvoorbeeld op Lyceum Zwaveland hier, die een maatjesproject heeft. Bovenbouwleerlingen helpen onderbouwleerlingen. Die krijgen daar ook een vergoeding voor. Dus op die manier, in plaats van bij Albert Heijn te werken, ben je op dat moment bezig met eerste en tweedejaars te ondersteunen. Nou, ik hoor het al, het wordt een heel goed plan. Het komt goed. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Theo Werner, projectcoördinator van het Fonds Schiedam-Vlaardingen. Dank je wel. L'accent que tu traînes et qui te rend l'air antipathique. C'est l'accent britannique. Dis, Birkin, pourquoi tu vas marcher dans la gadoue alors que ça salit tes bottes? C'est que je suis gamine. Dis, Birkin, pourquoi tu cites, tu sexes et puis tu sonnes dès que le mois d'août sera dîne? C'est que je suis caline. Ce vieux jean sale que tu trimbales depuis 1969. C'est que je suis ravie. Je m'appelle Jenny, je t'emmerde. Toi tu c'est que je suis fragile. Dear Birkin, c'est quoi ces yeux qui regardent dans le vide? On dirait que t'es dans la lune. C'est parce que je m'ennuie. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Time to go. heren van 10cc waren dat, and People in Love. En daarvoor Jane Birkin. Ze overleed afgelopen zondag op 76-jarige leeftijd. We kennen haar natuurlijk van de duetten samen met Serge Gainsbourg. Hier was ze met Mickey in Je m'appelle Jane. Zometeen fantastische tips van een Rotterdamse met haar hart op de tong. Maar eerst Helen Reddy en Peaceful. In the morning fun when no one will be drinking any more wine, I'll wake the sun up by giving him a fresh air full of the wind cup, and I won't be found in the shadows hiding sorrow, and I can wait for fate to bring around to me any part of my tomorrow, tomorrow. In the yesterday when my plans were giggled and rhymed, I had a song while on the run, and its love brought a tear to my eye. Maybe someday you'll up and say we had a pretty nice time, oh my. Helen Reddy was dat. Ons volgende onderwerp. Copywriter Mies Kok is een echte taalnerd met een aversie tegen taalfouten. Ze is bij Terra Cox. Welkom Mies. Hallo, hi. Mies, je studio heet Studio Le Kok. Ja. En je heet Michelle... Nee, je heet Mies Kok. Michelle Kok, Mies Kok, ja. En dat is met K-O-K en Le Kok is C-O-Q. Ja. Waar komt die naam vandaan? Nou, ik dacht, als copywriter moet ik wel creatief zijn. Dus dan moet ik ook een creatieve naam hebben voor mijn studio. En ik heet inderdaad Kok. En ik ga in augustus trouwen. Aha. En mijn vriendin die heet De Haan. En ik word dus Mies De Haan. En ik heet nu Mies Kok. En ja, samen wordt dat Le Kok, want dat is Frans voor De Haan. Oh, wat een leuk spreekt verhaal. Het uit als Kok, dus ik dacht, dat is grappig. Heel grappig. maar je gaat dan door het leven als Mies De Haan uiteindelijk. Je kiest voor de naam van je vriendin. Ja. Mies, hoe ziet eigenlijk een dag van een copywriter eruit? Een copywriter in de dop voor mij natuurlijk. Vooral heel veel research. En mijn blog vullen. Ja. En dan ga je in een bepaalde ruimte zitten. Misschien in je slaapkamer of in een leuke kamer. En dan ga je rustig achter je laptop zitten. Ja, ik hou er ook wel van om op de bank te zitten. Daar is het zonnetje ook. Maar ik ben productiever achter mijn bureau in mijn kantoortje. Ja. En dan heb je het over marketingonderzoek. Hoe gaat dat in zijn werk? Want je wil natuurlijk voldoen aan een behoefte. Ja, klopt. Het schrijven, het copywriten heeft natuurlijk uiteindelijk een marketingdoel. En ik kom uit een hele andere wereld. Uit de militaire wereld. Dus ik heb niet de opleidingen en dergelijke in marketing. Dus voor mij is het wel de basis om de marketingwereld te kennen. Voordat ik heel goed wordt in copywriting. Want ik kan wel heel veel goed schrijven. Maar als het geen doel heeft, dan komt de tekst nooit ergens terecht. Dus ik leer vooral over de marketing en de psychologie achter marketing. Vind ik heel interessant. Waarom ik de ene keer wel bij een klant koop en dan niet meer en bij de ander blijf hangen. Dat zijn allemaal dingen die ik uitzoek. Nou moet je om iets nieuws te beginnen, want je zei ik ben nog copywriter in de dop. Ja, dan zou ik zeggen je moet inspiratie hebben, talent hebben, een opleiding. Je moet weten dat er behoefte aan is. Hoe zit het met die andere punten? Talent, hoe ben je erachter gekomen dat je talent daarvoor hebt? Dat komt vooral door uiteindelijk mijn dagboekjes en ook vooral de teksten die ik op verjaardagskaarten zette. Ik hoor altijd wel, mensen moeten altijd wel lachen om wat ik opschrijf. En ik steek er ook heel veel tijd en energie in. En bijvoorbeeld met sollicitaties, als ik moet solliciteren, word ik blijer uiteindelijk van het schrijven van mijn motivatiebrief dan een leuke vacature vinden. Ik wil gewoon schrijven. En op die manier hoorde ik steeds vaker, maar voelde ik ook steeds meer dat het wel... Dat schrijven wel voor mij was weggelegd, ja. Wat doe je nou zo al? Je schrijft een blog. Hoe heet die? Hoe kunnen mensen je vinden? Mijn blog is te vinden op fantastmies.nl. Fantastmies.nl? Ja, fantastmies.nl. Dat is de naam van mijn Instagram ook. Daar schrijf ik vooral voor mezelf. En help ik mensen die ook in een carrière switch zitten op weg. Wat ik aan het doen ben. Dus ik ben gewoon mijn proces aan het documenteren eigenlijk. Ja. Dat is één deel van je traject. Uiteindelijk heb je georiënteerd en je bent op iets uitgekomen. Ja. Wat was dat laatste stukje waardoor je bij copywriter uitkwam? Ik zocht iets wat ik al deed. Ik vind iets, bijvoorbeeld ik teken ook heel graag, alleen het is iets wat in vlagen komt. Dus dan doe ik weer een maand heel veel tekenen en dan doe ik het weer 3-4 maanden niet. En merkte dat ik wel iets moest gaan kiezen wat al een bepaalde structuur had in mijn leven. En dat schrijven, dat was dus al zo met dagboeken van vroeger. En gewoon kaartjes schrijven, maar ook gewoon echt interesse hebben in poëzie en dergelijke. Dus de taal zat gewoon al echt in me. En vandaar het schrijven. Nu doe je blogs. Je schrijft voor opdrachtgevers. Ja. Nog andere dingen? Nou, ik schrijf vooral voor opdrachtgevers. Maar dat zijn blogs, websites. Ik kan ook e-mail copy schrijven. Dus de e-mails die je in je e-mailbox krijgt. Van bedrijven die aanzetten tot een nieuw product kopen of dergelijke. Maar ook captions. De beschrijvingen onder je Instagram post bijvoorbeeld. Die kunnen natuurlijk ook een actie hebben. Dus ook reclame, marketing. Of kan gewoon. Ik ook denken aan folders voor een bedrijf of ja. voor een school of wat dan ook. Mensen Zeker. Die zich willen presenteren ergens. Zeker. En ik heb nog niet echt per se een niche of een branche gekozen waaraan ik heel graag schrijf. Ik ben nu echt nog gewoon lekker breed georiënteerd. En zeker ook maatschappelijke of overheidsinstellingen. Dat vind ik ook leuk om voor te schrijven. Want daar zit ook natuurlijk een bepaald doel achter. Hoeft er ook niet commercieel te blijven. Het is ook aanzetten tot bijvoorbeeld het inschrijven voor je nieuwsbrief of dergelijke. Dat zijn ook acties die... Nou, dan vind ik het vooral belangrijk dat mensen jou kunnen vinden. Zullen we dat nu nog een keer heel duidelijk zeggen? Hoe jouw studio heet en hoe je website heet? Mijn studio heet Studio Le Coq. Je kunt me bereiken op mijn e-mailadres. Dat is mieslecoq@gmail.com. En mijn blog is www.fantastmies.nl. Nou, dankjewel Mies Coq voor het inkijkje in het beroep van copywriter. Heel veel succes, Mies Coq van Studio Le Coq. Jouw kussen zacht op mijn natte dromen van bang van komen en jou gaan. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Slaap. Lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Glimlach, lach in veel te grote tas. Klein te zijn. Fijn tussen vingers. Groot geheim. Slaap. Fantastisch toch. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch.

Daniel Pouter van een jaar of wat geleden. Best of Me hoorde je. En daarvoor Eva de Roveren. Een fantastisch toch. Zometeen overgewicht en onvoldoende bewegen bij jongeren. Maar eerst de Pet Shop Boys samen met Lisa Minnelli. Altijd lekker, de muziek van de Pet Shop Boys, hier met Lisa Minnelli in So Sorry I Said. Ons volgende onderwerp. Een groot deel van de jongeren tussen 18 en 25 jaar heeft overgewicht en beweegt onvoldoende. De gezondheidsenquête CQ Levensstijl Monitor 2022 toont een alarmerende stijging. Tera Cox praat erover met Shanna Kulik. Ze is specialist beweeggedrag, onderwijs en jeugdkenniscentrum Sport en Bewegen. Welkom Shanna. Dankjewel. Shanna, moeten we echt de noodklok luiden? Is het zo erg? Ja, ergens wel. We zien dus best een alarmerende stijging in het overgewicht bij jongeren. En wij specificeren, of wij richten ons natuurlijk op sport en bewegen vanuit het kenniscentrum Sport en Bewegen. En bewegen is natuurlijk een belangrijke component als je het hebt over overgewicht. En jongeren bewegen echt heel erg weinig. Dus als we het hebben over de beweegrichtlijnen, dan zien we dat jongeren hier maar in hele lage mate aan voldoen. Heb je een en ander gemeten? Weet jij hoe het zit met de percentages? Hoeveel jongeren hebben overgewicht en hoeveel jongeren komen niet aan het beweegadvies? Ja, in de categorie jongeren tussen de 18 en 25 jaar zien we een stijging van 21% naar 25% in 2022. En qua bewegen zien we dat slechts 48% van de Nederlandse jongeren tussen de 4 en 25 jaar voldoet aan de beweegrichtlijnen. En wat denk jij nou dat de oorzaken zijn? Waarom bewegen kinderen minder? Ja, er is wat we weten, en dan richt ik het even specifiek over jongeren, want daar gingen die cijfers over, is dat de behoefte van jongeren op het gebied van sport en bewegen de laatste jaren wel echt veranderd is. Dus ze hebben bijvoorbeeld meer behoefte aan flexibiliteit en plezier is eigenlijk belangrijker dan competitie. En dat betekent eigenlijk dat sportverenigingen al snel niet meer zo interessant zijn. Dus er moet gewoon een soort van shift komen in de manier waarop sport wordt aangeboden aan jongeren. Wie moeten er nu actie voeren? Ja, met z'n allen eigenlijk denk ik wel. Ik bedoel, het is zo'n belangrijk onderwerp. Het gaat natuurlijk echt over de gezondheid van de jongeren. Niet alleen de lichamelijke gezondheid, maar ook de mentale gezondheid, waar we natuurlijk ook wel over weten dat dat niet goed gaat bij jongeren. En daarin zijn heel veel mensen om jongeren heen, naast jongeren zelf natuurlijk, maar zijn daarin belangrijk. School kan een hele belangrijke rol spelen in het meer laten bewegen van kinderen en jongeren. Ouders hebben natuurlijk een voorbeeldfunctie. De overheid kan regels en wetten instellen zodat er meer bewogen moet worden. En wij als kenniscentrum zijn ook heel hard bezig om ervoor te zorgen dat er meer komt qua hoe dit dan aangepakt moet worden. Heb je ook een concreet voorstel of een concrete suggestie? Nou, wat in ieder geval heel erg belangrijk nog is, is dat je de jongeren er ook echt bij betrekt. Dus wij als volwassenen hebben natuurlijk andere ideeën over wat we leuk vinden, wat we belangrijk vinden dan jongeren zelf. Daarbij zijn wij een hele andere tijd opgegroeid dan de jongeren nu. Dus het is super belangrijk om ze echt te vragen naar wat zou jij nu leuk vinden, waar zou je nou echt van gaan bewegen of sporten. En wat concreet ook wel een belangrijk ding is, dat sporten is niet het allereerste wat hoeft te gebeuren. Bewegen is zeg maar de eerste stap. Dus wandelen, het hoeft niet allemaal enorm zeg maar hard rennen of hard fietsen te zijn. Gewoon bewegen is al heel goed. Dus zorg ervoor dat je iets samen met jongeren bedenkt, dat je ze echt actief betrekt bij het opzetten van een activiteit. Zodat ze zich betrokken voelen en daardoor willen ze over het algemeen ook meer eraan meedoen en ook blijven meedoen. Dus dat is heel erg belangrijk. Nou noem jij steeds sporten en ook gelukkig wandelen en dergelijke. Maar spelen kinderen eigenlijk nog wel genoeg op straat? Want ja, vaak werken tegenwoordig beide ouders. Kinderen worden opgevangen. Nou, misschien moet je die centra van opvang ook erbij betrekken. Ja, buitenspelen is natuurlijk een hele belangrijke factor in bewegen op zich. Dus kinderen spelen minder buiten dan vroeger. En ja, dat is ook belangrijk inderdaad om te stimuleren. Zowel op school, tijdens de pauze is buitenspelen ook heel erg goed. En ook op opvang inderdaad, op de BSO. Maar ook de ouders zelf. Ja, dus dat bedoel ik met wat ik net zei. Er zijn zoveel verschillende instanties die hierbij betrokken zouden moeten zijn om kinderen en jongeren meer te stimuleren om te bewegen. Ja, het is eigenlijk jammer, hè? Want je hebt allerlei acties van tegen drugs, tegen roken, noem maar op allemaal. En dat lukt ook enigszins wel. En over minder bewegen hoor je eigenlijk toch te weinig, denk ik. Nee, dus wij hebben een hele belangrijke taak en ik denk dat we die ook heel erg serieus nemen. En we zetten ons heel erg in op de basisschoolleeftijd, maar ook de jongeren. Dus ik hoop dat we daar meer mensen mee gaan bereiken. Ik hoop het met jou en ik wil nog even tot slot vragen, waar kunnen mensen terecht als ze meer over dat kenniscentrum willen weten? De website van het kenniscentrum is kenniscentrumsportenbewegen.nl. Nou, dankjewel Shanna Kulik, specialist op het gebied van bewegen. En je hebt met ons je zorgen gedeeld over het gewicht van kinderen. Dankjewel. Find out who we really are. in the understated reverence. We're all safe in your room. The fragileness of your presence, it never came too soon. And the White River keeps flowing. We are with sheets in the understated reverence. Sides can meet. You can blame it all on tomorrow. Let your time slip away. Blame it all on your brothers, but then get out of the way. He'll come down on you like thunder, make you dig your own grave. The understated reverence, another name for Judgment Day. Dit is De Late Avond. Sleepless nights don't bother me at all. If dawn comes, I won't worry. Something deep inside keeps me awake. Wish that you were here right beside me. I recall when I was very young, could not go to sleep. My father sang me songs to make me tired. Memory. Uit Canada, Buffy St. Marie met Good Night. En daarvoor John Mellencamp met een nieuw album dat heet Orpheus Descending. Je hoorde Understated Reverence daarvan. En dat was de late avond van dinsdag 18 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Nick Kamen heeft het laatste woord. Fijne nacht. Come to me. da ba da.